dostlar. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfeti, ikramı hepinizin, hepimizin, bütün bir insanlığın, bütün mahlukatın, yerlerin, göklerin, bütün zerreden küreye, her şeyin üzerine olsun. Zaten her şey onun sayesinde var. Ve onun sayesinde var olmaya devam edecek. O herhangi bir zümrenin, herhangi bir ırkın, herhangi bir mezhebin, herhangi bir türün, herhangi bir dinin özelleştirilmiş ilahı değil. O Rabbul Alemin, alemlerin Rabbidir. Allah'ı özelleştirmeye kalkan Allah'ı inkar etmiş olur. Allah bizim Allah'ımız değil. Herkesin Allah'ı. Her şeyin Allah'ı. Alemlerin Rabbi. Ve biz de o herkesin içindeyiz. Onun için Allah algımızı bu hakikat üzerinden alemlerin Rabbi ne demektir? Neden Fatiha'da bu hakikat her seferinde kendini bize dayatır, duyurur, hissettirir? Buna neden ihtiyaç duyulur? Allah'ın alemlerin Rabbi oluşu neden hatırlatılır sorusunu sorarsak, bu konuda en çok, en büyük hataları sık sık yaptığımızın farkına varmış oluruz. Zira biz onu kavmin, kabilenin, ırkın, mezhebin, meşrebin, partinin, şunun bunun dini yapmaya kalkarken Allah bize ısrarla Rabbul Alemin, bütün bir varlığın Rabbi olduğunu duyurur, hissettirir, söyler. Biz de amenna ve saddakna, iman ettik ve tasdik ettik. Kabul ettik ya Rabbi deriz, gönülden, yürekten. Bugün 13. dersimizde bir Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu dersiyle daha beraberiz. Bugüne kavuşturan Rabbimize hamdolsun. 13 ders, 26 hafta. Güzel. Umarım nice 26 haftalara diyerek derse gireyim. Bugünkü dersimizin konusu, ana başlığı, misyon ve vizyonun inşası. İki ecnebi kelime gibi gelmesin, zira artık dilimize girdiği için, dilimizde kullanıldığı için bizim olmuş kelimeler. Aslında kelimeler, diller canlı bir ağaca benzerler. Canlı ağaçlar zamanı geldiğinde yapraklarını dökerler, yeni yapraklar edinirler. Eski dallar kurur, kuruyan dallar kesilir, yeni şıvgınlar, yeni sürgünler verir, yeni dallar edinir. Diller de böyledir, kelimeler de böyledir. Bazı kelimeler dökülür, yerine yeni kelimeler gelir ama asıl olan o kelimelerin taşıdığı anlamlardır, vurgulardır. O vurguları kaybetmemek lazım. Misyon ve vizyonun inşası ile neyi kastediyoruz? İçini neyle dolduruyoruz? Şöyle bir girelim. Yani bugün işleyeceğimiz sure Müddessir suresi. Müddessir suresinin bir ana konusu varsa eğer bu konu misyon ve vizyonun inşası. Misyon aslında insanın taşıdığı şeyin ruhudur. Vizyonsa o ruhun bedenidir. Eğer taşıdığınız şey bir dinse, dinin ruhu misyondur. O dinin fiziki, yani ibadetleri, törenleri, yapılması gereken, emredilen şeyleri ise vizyonudur. Tabir caizse dinin misyonu imandır. Vizyonu İslam'dır. İslam görünen kısmıdır,

İftira da tutmaz. Atarlar, atarlar, iftiranın altında kalırlar ve hakikat galip gelir. Dördüncü etap nedir? Baskı ve işkence. Ona da aldırmazlar. Yaralanırlar, ısraf şekerler, işkenceye uğrarlar. Beşinci etap nedir? Fiili yok etme. Ya sürerek ortadan kaldırma, ya öldürerek ortadan kaldırma. Evet, ondan sonra ne yaparsın? Yenersin. Kur'an'ın mesani, çift kutuplu oluşu, Zümer suresinin 23. ayetinde Kur'an'a ilişkin muhteşem bir sistem ismi verilir. Kur'an'da bir sistem vardır. Bu Kur'an'ın sistemi, Kur'an'ın üslubu, methani. Ne demek bu? Çift kutuplu. Aslında kelime anlamı ikişerli demek. Zümer suresinin 23. ayetinde. Yaratılışın yasasıdır bu aslında. Her şey zıttıyla kaim. Methani oluş sadece Kur'an'ın üslubu değil, yaratılışın yasasıdır. Her şey zıttıyla kaim. Allah neyi yarattıysa o çifttir. O birden fazladır. Yaratan tektir, yaratılan çoktur. Bunu anlayalım artık. Yaratanı çoklamak nasıl şirkse, yaratılanı teklemek de öyle şirktir. İnsan iki tür şirk işler. Bir, yaratanı çoklayarak ona ait sıfatları yaratılmışa yakıştırarak işler. İki, yaratılanı tekleyerek. Falanın eşi benzeri bulunmaz. Falan olmazsa biz olmaz. Olmayız. Falan gitti mi işte beka sorunu başlar. Yok. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla yaratanı çoklamak nasıl şirk olursa, yaratılanı teklemek de öyle şirk olur. Fizik, kimya, biyoloji, atom, asit, gen, elektrik, manyetizma, gördüğünüz gibi hepsi çiftlerin korelasyonu. Harika bir korelasyon. Çiftlerin uyumu. Hatta bazen zıtların uyumu. Çünkü ezdat olarak da gelenler var, ezvaç olarak da gelenler var. Çift kutupluluk iki türdür. Ezvaç olanlar eştir, ezdat olanlar zıttır. Ne gibi? Erkekle dişi ezvaçtır. Bu harika. Erkek dişi sadece insan türünde değil, hayvan türlerinde de geçerli. Gördüğünüz gibi tüm çift hücreli varlıklarda geçerli. Efendim, ezdat olan nedir? Gece ve gündüz. Gece varsa gündüz gitmiştir. Gündüz varsa gece. Hak ve batıl. Hak ve batıldan ezvac olmaz. Hak ve batılı zevce yaptın mı ne doğar? Nur topu gibi bir şirkiniz olur. Dolayısıyla hak geldi, batıl zahil oldu. Hak gitti, batıl geldi. Bu ezdattır, zıtlardır. Dolayısıyla fizik öyledir. Bakınız, maddenin temeline inelim. Madde atomlardan meydana gelmiştir. Tüm gazlar da dahil buna. Tüm kainattaki tüm maddenin, ki biz de atomlardan meydana geldik. Bizim de temel taşımız atom. Ama bizi canlılığa bağlayan temel taşı atom değil. Onun üstüne çok özel bir şey koymak lazım. O hücre. Onun için nedir? Atomun en temel iki bileşeni var. Bir proton, bir nötron. Dolayısıyla elementler İşte bunların değişimiyle oluyor. Sayı değişti mi bir element kazanıyorsunuz. Muhteşem. Onun için hidrojen tek protonlu. En hafif element. Hemen iki tane proton olduğu zaman ne oluyor? Helyum. Üç tane proton olduğu zaman lityum. Dört tane proton olduğu zaman berilyum. Beş tane proton olduğu zaman bor. Öyle devam ediyor. Her biri ayrı bir nimet oluyor. İlk yedi ayette yedi emir. Kalk, birinci emir. Uyar, iki. Rabbini yücelt, üç. Elbiseni temiz tut, dört. Bütün pisliklerden uzak dur. 5. İyilik yapmayı kazanç kapısı haline getirme. 6. Rabbinin hatırına sabret. Allah aşkına sabret. Şimdi bunların açılımına geçeceğiz. Müzzemmil, kişiliği inşa etmek için kalk. İkisinde de kalk var, farkında mısınız? Ya eyyuhel müzzemmil kum, ya eyyuhel müddessir kum. Arkasını okumuyorum, arkası farklı. Evet. Ya eyyuhel müzzemmil kum el-leyl. Geceni dirilt. Ya eyyuhel müddessir kum fe-enzir. Aslında orada bir gündüz var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü toplumsal alan gündüz çeşitlenir. Gündüz ayaktadır. Dolayısıyla gündüz sosyal sorumluluğunu, gece ise Rabbine karşı kişisel sorumluluğunu ifade eder. Yani geceni Rabbinle ilişkini güzelleştirmek için değerlendir, gündüzünü ise topluma karşı sorumluluğunu yerine getir gibi anlayabiliriz. Dolayısıyla iki kalkın vurgusu ayrı. Kelime aynı ama vurgusu ayrı. Kişiliğini inşa etmek için kalk. İkincisi müddessir, kaldırmak, uyandırmak için kalk. Alt başlığımızın ikincisi, pasif iyiden aktif iyiye. Kalk diyor. Yatana kalk demek, pasif durma, aktif ol demek. Pasif olma, aktif ol demek. Var olmak aktif olmaktır. Aktif olmak ne demektir? Önce oraya girelim. Var olmak aktif olmaktır. Eğer varsanız aslında sizin elinizde olmayan boyutuyla ilahi yasa gereği aktif olmalısınız. Malumunuz madde atomlardan meydana geliyor. Bizim de maddi tarafımız atomlardan meydana geliyor. Söyler misiniz? Atomun var olması için ne olması gerekiyor? Aktif olması, elektronun hiç durmadan dönmesi gerekiyor. Yani çekirdek Kâbesi'nin etrafını elektron hacısı eksiksiz tavaf etmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Peki bu tavaf durursa, elektron durursa buna ne diyorlar fizikte? Füzyon diyorlar. Füzyon. Çekirdeğin üstüne çöküyor. Çekirdekle elektron arasındaki mesafe ölçek ve oran olarak güneşle dünya arasındaki mesafenin oranıyla aynı. İlginç. Mikro ile makro arasındaki bakışımlılık. Aslında bunların bütününün yaratıcısı tek demek için sayısız sebepten bir tanesi belki de. Onun için bu anlamda elektron çökerse madde çöker. Madde çökerse ne oluyor biliyor musunuz? Bunu nötron yıldızlarında tespit etmişler uzay bilimciler. Nötron yıldızı diye bir vaka var. Kainatta büyük patlamanın dışında en büyük patlamadır. En vahşi patlamadır. En yıkıcı patlamadır. Zaten altın gibi, kurşun gibi, platin gibi, civa gibi elementler bu patlamada olabiliyor. Bu patlamayla altın oluşabiliyor. Başka türlü 79 tane proton bir çekirdekte bir araya gelmiyor. Bir atomda bir araya gelmiyor. Onun için ancak bu kadar güçlü bir patlama. Bu patlama neye eşit biliyor musunuz? İki tane nötron yıldızının birbirine dolanıp en sonunda çarpması, yıldızımızın ömrü, güneşin ömrü yaklaşık 10 milyar yıldır. 10 milyar yılda güneşin harcadığı enerjiyi bilmem kaç milyarda bir saniyede harcamak ancak 79 tane protonu bir araya getirip altın elementini ortaya çıkarabiliyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani altına eğer bir saygı duyacaksanız ederinden dolayı değil, maddesinden dolayı değil, bu emekten dolayı duymak lazım belki de. Ama benim söyleyeceğim o değil asıl. Benim söyleyeceğim bu anlamda aktiflik. Eğer çökerse madde çöker. Nötron yıldızından bir çay kaşığı, kahve kaşığı demiyorum. Bir çay kaşığının ağırlığını hesap etmişler. Tahmin edebilir misiniz? Nötron yıldızından bir çay kaşığı alacaksınız. 1 milyar ton. Bir çay kaşığı. Evet, ne yaparsınız? Elbise dikebilir misiniz? Mobilya yapabilir misiniz? Koltuk yapabilir misiniz? İnşaat yapabilir misiniz? Ne yaparsınız? Hiçbir şey. Dolayısıyla Allah'ın lütfudur maddenin hareket halinde olması, aktif olması. Madde var olmak, aktif olmaktır. Akıl, irade, vicdan, bilinç aktif. Bakınız, aktif olmayan akla Kur'an akıl demiyor. Onun için taakkul, fiil olarak kullanılıyor hep. Yani akletmezler mi? Hep fiil olarak gelmesi Kur'an'da, hiç isim olarak gelmemesi aktifse vardır, aktif değilse yoktur demektir. İrade öyle. Kur'an'da 140 tane irade fiili gelir, bir tane irade ismi gelmez. Bir tane. Çok ilginç gelmiyor mu size? 23 yılda inmiş bir hitap, 140 tane bir kelimeden kullanıyor ama bir tane isim kullanmıyor. Hepsi fiil. Yuridu, turidu, yuridune, turidune hep böyle gelir. Neden? İradeniz eğer işliyorsa, aktifse var hükmündedir. Aktif değilse iradesizsiniz demektir. Vicdan öyle, bilinç öyle. Can aktiftir. Öyle, can olması için aktif olması lazım. Madde aktiftir, biraz önce anlattım. Kainat aktiftir. Düşünsenize, güneş dedi ki ben yoruldum. Buna biz ne diyoruz? Kıyamet, saa aslında doğru ifadesi. Son saat. Dünya dedi ki ben yoruldum. Artık aktif olmayacağım. Yeter be, bu kadar, bu kadar döndük. 4 milyar 600 milyon yıldan beri dönüyoruz birader, başımız döndü. Biraz dinleneceğim dese, işte size kıyamet, işte size son saat. Dolayısıyla aktif olmak aynı zamanda gördüğünüz gibi bizim hayatımızın da garantisi. Kainat aktiftir. Allah aktiftir. Hallak. Her an yaratan demek. Bir kere yaratıp bırakmayan, her an yaratan. Niye her an yaratan? Her an yaratan. Halık da var, hallak da var. Halık iradesiz varlıklar için geçerli, hallak iradeli varlıklar için geçerli. Neden? Çok önemli bir ince nokta. Yani her an yaratma için gerekçe iradeli olmasıdır. Niye? Bir sonraki anı yaratmasının gerekçesi o iradeli varlık ya değiştiyse, ya yeni seçimler yaptıysa, ya yeni tercihler yaptıysa, yeni tercihlerini hesaba katarak ben onun için yeni şeyler yaratayım. Budur, budur. Evet, faal, sürekli faaliyette olan demek. Evet, iyiler aktif ve pasif diye ikiye ayrılır. Örnek bir, Fatır Suresinin 32. ayeti tüm insanları 3 sınıfa ayırıyor. Ama ben iyiler ikiye ayrılır dedim değil mi? Ama Fatır Suresinin 32. ayeti önce insanları iyiler ve kötüler diye ikiye ayırıyor. Ama iyileri ikiye ayırıyor. Dikkatinizi çekerim. Üçe ayırmasının sebebi bu. Önce ikiye ayırıyor iyiler ve kötüler. Kendine zulmedenler diyor. Birincisi. Ama iyileri ikiye ayırıyor. Orta yolu tutanlar. Hani bir orta yolcular var ya. Ne şiş yansın, ne kefaf sönsün. Hem davuluna vur, hem kasnağına vur. Anlatabiliyor muyum? Sana da selam, sana da selam. Nasreddin Hafız güzel yapmış bunu. Sen de haklısın, sen de haklısın. O demiş ki, ikisine de haklı diyorsun hocam, sen de haklısın. Dolayısıyla böyleleri var bir. Bir de kimler var? Öncülük edenler. Üçüncüsü. Önce insanlığın öncülük edenleri, önce peygamberlerdir. Hepsine selam olsun. Ondan sonra onların yolundan gidenlerdir. Onlara deli derler, sapık derler. Atalar dini kafiri derler. Kimse bilmedi de sen mi bildin derler, derler, derler, derler. İkinci örnek, Nisa suresi 95-96. Orada da Kur'an ayırt eder. mücadeleden kaçanlar, mücadele edenler. İkiye ayırır. Nisa suresi 95-96. Mücadeleden kaçanlar, mücadele edenler. Dolayısıyla hatta efendim, kaidun'dan bahseder, oturanlar. Oturanlar ve Allah yolunda koşanlar. Allah aşkına, iki elemanınız olsa, biri sürüne sürüne iş yapsa, biri de verdiğiniz işi koşarak yapsa, siz hangisinden memnun olursunuz? Niye efendim bu kadarcık aklımızla, bu kadarcık adaletimizle ikisini biz bir tutmayız da adili mutlak olan ve hakkaniyeti zirve olan Rabbimiz neden ikisini bir tutsun? Nasıl sığar sizin vicdanınıza? Niye tutsun? Elbette. La yestevil kaidun. Eyvallah, eyvallah. La yestevi diyor zaten. Kaidun. Evet. Oturanlarla koşanlar bir olmaz. Müsavi değil diyor Kur'an. İyilik ikiye ayrılır. Hasenat ve salihat. Bu çok önemli. Kur'ani bir ilkedir. Ben buna ilk defa Ali Şeriati'de rastladım. Fakat o böyle ele almamıştı. O çok yüzeysel bir cümleyle geçiyordu. Oradan şimşekler çaktı zihnimde. Ve ben bunu Kur'an'a sundum. Kur'an'a sununca aman Allah'ım. Kur'an bambaşka iki kavram serdi önüme. Hasenat, salihat. Hasenat, iyilik. İyilik demektir. Hasen öyle, iyi. Salihatsa üçüncü şahısların iyiliği. Hasenat, kişinin kendisine dönük iyilikler. Salihat, kişinin başkalarına dönük. Başkalarına dönük iyilik olunca kendinizi kapsıyor zaten. Kendinizle birlikte başkalarına dönük iyilikler. İki tür. Hasenat, kendine iyilik yapmak. Bencillik. İyiliğin bencil olanı. Salihatsa başkalarına iyilik yapmak. Onun için, evet, hasenatın karşılığı Kur'an'da 1'e 10. En'am suresi 160. Salihatın karşılığı cennet. Tam 17 ayet. Hangisini sayayım? Abdullah oğlu Muhammed iyiydi. Geldik birebir karşılığına. Abdullah oğlu Muhammed dedim. Niye Allah Resulü demedim? Henüz Allah Resulü yok. Henüz Resul atanmadı. Henüz babasının oğlu, anasının oğlu. Onun için Abdullah oğlu Muhammed dedim. İyiydi. İyi miydi? Delillerimiz nedir? İyiliğin en büyük delili Mekkelilerin şehadeti. El-Emin. Güvenilir adını verdiler. Daha sonra düşman olanlar verdi bu adı. İkincisi Hacerül Esved olayı. Şu kapıdan kim gelirse o götürsün dediler. Yoksa savaşacaklar. Abdullah oğlu Muhammed girince... Helal olsun be, tam adamı geldi dediler. Hem de savaşmak üzere olan kabileler. Üçüncüsü, Hilf-ül Fudul. Hilf-ül Fudul, Allah'ın Mustafa kulu. Onun aktif iyi oluşuna delil değil mi? Değil. Çünkü Hilf-ül Fudul'de hiçbir aktif görev üstlenmedi. Yani pasif iyiydi, başı çekmedi, risk almadı, düşman edinmedi. Hilf-ül Fudul'dan dolayı Allah Resulüne hasım olan bir kişi olmadı. Kur'an'ın tasdiki, sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Belki bizim için, müminler için en büyük delil bu. Kalem suresinin 4. ayeti. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen muhteşem bir yaratılış üzeresin diye çevirenler var. Yanlış. Huluk ile hilk iki ayrı anlamdır. Yani وَاِنَّكَ لَعَلَى خِلْقٍ عَظِيمٍ değil, hulukin azimdir. Onun için bu fark vurgulanmalı. Çeviride. Kalk ve uyar. Onu aktif iyi yaptı. Kum fe endir. Kalk ve uyar. El emin diyenler şunları dediler. Kezzab. Ne demek? Yalancı. Yalancı, sahtekar anlamına gelir. Allah Resulüne bunu dediler. Ama Allah Resulüne dediler. Abdullah oğlu Muhammed'e kezzab diyen hiç kimse olmadı. Bu çok önemli. Altını çizmemiz gereken bu. Abdullah oğlu Muhammed'e el emin diyenler, Resulullah Muhammed'e kezzap dediler. Bu çok önemli. Mecnun. Cinlenmiş dediler.

müşriklerin de hayat hakkı olduğuna inanıyorum. O Kur'an'daki Tevbe suresindeki o emirler aslında müminleri yurtlarından çıkaran ve onlara hayatı zehir eden, onların hayatına hasım olanlara karşı bir meşru müdafaa hakkıdır. Ondan öte bir şey değildir. Bunu okuyacaksanız o zaman geleceksiniz Kur'an'da onun karşısında müşriklerle, sizi yurdunuzdan çıkarmayan ve sizinle savaşmayan müşriklerle iyi ilişkiler kurmanızı Allah size yasaklamaz diyen ayetleri de onun yanına koyacaksınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bitti. Eyvallah. Teknik olarak burası önemli. Uyar demek, eleştir ile aynı kapıya çıkar. Ya eyyuhel muddessir, kum fe endir. Sen ey yatan iyi, kalk ve eleştir. Kalk ve uyar. Teknik olarak uyar, eleştir anlamına gelir. Kur'an baştan sona eleştiridir. Bunu unutmayalım. Kur'an'ın devrimi, uyarı ve müjde. Kur'an'a karşı devrim, korku ve umut. Haydi. Bir ters köşe daha. Evet. Kim icat etti beynel havfi ve recayı? Kim? Kim soktu bu yılanı Müslüman'ın koynuna? Uyarıyı korkuya la kim takas etti? Uyarı oysa ki, uyarı bambaşka bir şey, korku bambaşka bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Uyarı bambaşka bir şeydir. Allah'ın dini anlam üzerinden üst beyne hitap ediyor. Uyarı üst beyne hitap etmek, kortekse hitap etmek, yani insana hitap etmektir. Uyarı adı üstünde. Uyarının Kur'an'daki karşılıklarından biri zikir. Zikir. Anlatabiliyor muyum? Evet, mev'iza, öğüt, zikir, işte inzar. Asıl kavram inzar. Ama zikir de uyarı anlamına gelir. Peki, inzar ile havfi nasıl takas ettiler? Kim yaptı bunu? Ve niye yaptı? Bu çok önemli bir sorudur. Bu bir karşı devrimdir işte. Mistik paralel din, korku üzerinden alt beyne hitap ediyor. Uyarı üst beyne hitap eder, akla, korku alt beyne, limbik sisteme hitap eder. Korku, ta bilmem kaç milyon yıl önceden getirdiğimiz bir şeydir. Evet, hala insanoğlu gök gürlemesinden korkar, şimşekten korkar, yıldırımdan korkar. Niye biliyor musun? Bu çok önemli bir şey. Çünkü limbik sisteminde, alt beyninde bilmem kaç milyon yıl önceden beri çok yaşamış. O oraya yerleşmiş. O orada yuva tutmuş. Hala ürperir. Ta oradan getirdiği şeylerdir. Bu tüylerin diken diken olmasının, Allah'ın sünneti olan tekamüldeki karşılığı nedir biliyor musunuz? Milyonlarca yıl önce üzerinden bir haşerat sürünerek geçerken haberi olsun diye. Ta oradan kalma bir şeydir bu. Tüylerim diken diken. Niye? Haberdar edecek seni. Çünkü o haşerattan bazıları bir adamı öldürebilir. Bir sarı akrep, bir efendim zehirli kertenkele, bir yılan vesaire, bir sürü böcek var. Bir tarantula, küçücük. Üzerine geldiğinde seni uyarsın diye. Sinir sistemi ona göre şekillenmiş. Dolayısıyla korkuya hitap edenler bizi hayvanlığa çevirenlerdir. Bizi hayvana dönüştürenlerdir. Neden? Allah uyar diyor. Kalk ve korkut değil. Havvif değil. Ne? Kum fe endir. İnzar, nezirdir. Haif değildir peygamberler. Anlatabiliyor muyum? Korkutucu değildir. Ya nedir? Nezirdir. Uyarıcıdır. Fark var. Uyarmak için bilgi gerekir, korkutmak için gerekmez. Uyarının amacı kişilik, korkunun amacı kimlik inşa etmektir. Yani korkutursun, bir kimlik verirsin, o kimlikle artık alır satar, alırsa bizdensin, öbüründensin, kategoriktir, analitik düşünmez artık. Analiz yoktur, hiç analiz yoktur. Ne yaparsa yapsın, bizden olsun, çamurdan olsun. Mesele budur. Oraya gelmiştir. Değiştirmez tabii. İnsanı hayvan sürüsü yerine koymak. Sopa ve havuç. Korku, işte Allah yakar. Allah yakarla terbiye edilmiş ve büyütülmüş çocuklar, ellerine imkan geçince Allah için insan yaktılar. Suriye'de iki tane askerimizi yakan o ve akşam da ölünce cennete gireceğine inanan o uydurulmuş dinci militanları hatırlayın. Yakan bir Allah'a iman ettiriyorsanız olacağı odur, geldiği yer odur. Dolayısıyla daha beteri var insanda. İnsan eğer korkutularak büyürse geriye doğru döner, sıçramalar yapar. Ama bu irticai sıçramalardır, gerici sıçramalar. Mesela 300 bin yıl geriye sıçrar, hani otobüslerde olur ya, ilerleyelim beyler, geriye doğru ilerleyelim. Şimdi geriye doğru ilerlersiniz. 300 bin yıl sıçrar, korteks uçar. Korteks, beynimizi insan yapan üstteki file, o uçar. Bir 100 bin yıl daha sıçrar, frontal lob, bizi insan yapan burası gider. Burası gitti mi zaten artık hayvan gibi davranmaya başlar. Dahası daha korkutursanız ne olur biliyor musunuz? 7 milyon yıl sıçrar, bakarsınız orası gittiği zaman ape tepkisi vermeye başlar. Kel en'am. Hayvan sürüsü, sürü demektir en'am, sürü. Hayvan sürüsü tepkisi verir. Nasıl verir? Çok ilginç. Alfa bir erkek olacak, ona kayıtsız şartsız bağlanacak. Ve ondan sonra hiç düşünmeyecek. Kiraya verecek, varlığı onun varlığına armağan olacak. Bitti. Hatta bazen daha büyük sıçrar. Ne olur biliyor musunuz? 300 milyon yıl geriye sıçrar, tüm beyin gider, beyin sapı kalır. Beyin sapını gördünüz mü? Böyledir. Sürüngenlik dönemindendir, 300 milyon, 350 milyon yıl öncesindendir. Şu beyin sapı böyle kalır, tıslamaya başlar. Bilirsiniz ki sokacak. Yılan haline döner. 300 milyon yıl sıçramış adam ya. Öyle korkutmuşsunuz ki 300 milyon yıl sıçramış. Dolayısıyla içindeki yılan ortaya çıkar. Bazılarının içindeki hayvanat bahçesini boşaltırsınız. Korkutursunuz. Aa, içinden bir tilki çıkmış. Acayip bir tilki. Ya benim tanıdığım bu adam değil. Bunda ne numaralar varmış? Ama içinden tilki çıktı. Korktu çünkü. Korkan insanlığını unutur. Korkuttuğunuzda insanlığını yok edersiniz. Onun için bakarsınız bazen bir kurt çıkar içinden. Ve ısırdı mı sizi kuduz eder. Yılan haline döndüğünüzde bakarsınız omurga da gitmiş. Böyle. Aman mübarekte ne kıvırmalar var. Ne dersen de bir şey diyorsun ya. Adam diyor ki diyorsun bak. Etiye kemiğine büründü. Allah diye göründü diyor şeyhi için diyorsun. Orada şunu şunu şöyle demişti de şunu şöyle anlatmıştı da şu şöyle anlama geliyor da şu şöyle tevil edilir de falan. Yılan. Anlatabiliyor muyum? Çünkü doğrusu yok. Hakikat yok. Onun için hakikatin değeri yok. Hürmeti yok. Onun içinde tevil edemeyeceği hiçbir günah yok. Hiçbir şirk yok. Eyvallah. Onun için korku değil, uyarı. Bu çok önemli. İlkinde öğüt veren bir Allah var, ikincisinde korkutan bir ilah var. Allah yakar ve Kur'an çarpar ile büyütülen çocuklar nasıl davransın istiyorsunuz? Bu çocuk baba olunca çocuklarını sizce nasıl terbiye edecek? Şunu söyleyeyim. Çocuklarınızı korkutarak eğitmeye çalışmak, emeksiz eğitmeye çalışmaktır. Emek vermezsiniz. Korkutursunuz, biter. Sopayla insan eğitilir mi? İnsan eğitilir mi? İnsan hayvana vuramaz sopayı. İnsana nasıl vurur? Dolayısıyla bakınız. Yani bu toplum niye böyle oldu? Niye patlıyor? Niye dikişleri atıyor? Niye insanlar birazcık farklı düşündüklerinde uçlara gidiyorlar? Neden bunun hiç ortası yok mu ya? Seven tapıyor, kızan şeytanlaştırıyor. Evet. Ortası yok mu? Hiç yok mu? Niye oturup da konuşamıyorlar? Niye müzakere edemiyorlar? Niye bir masanın etrafına gelemiyorlar? Niye sorusuna bu mevzuya dönün. Bu mevzuya. Ve bu yüzyılın mevzusu değil. Son 200 yılın mevzusu değil. Allah Resulü vefat ettikten sonra Kur'an sahneden çekildi. Yerine alternatif Kur'anlar konuldu. O dinin eseridir. Evet, gücü ele geçirdiklerinde kulları hem yaktılar hem çarptılar. Korkuyla iman korkuya imandır. Evet, bir adamın ensesine silahı dayadınız ve dediniz ki Müslüman ol. O da dedi ki ben Müslüman oldum, eşhedü en la ilahe illallah. Peki o Müslüman olmuş olur mu? Hayır, olmaz. Bunun olmayacağını Allah-u Teala kitab-ı keriminde Firavun üzerinden anlattı. Ensesine su silahını dayadı. Artık boğuluyor. Öyle değil mi? Firavun imanı denir buna, Firavun imanı. Boğuluyor. Ne dedi? Ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Olmadı. Allah red. Ve ilginçtir, bizi korkutarak Firavun imanına ikna etmeye çalışanlar, Müslüman olmayana iki şey var, ya cizye ya kılıç diyenler, diyen din, diyen fıkıh aslında Firavun imanına ikna etmeye çalışıyor. Bir de eskiden şöyle dua ederdik, iyi mi? Ben de cahiliye hayatımda bu duayı çok ettim. Son nefes iman ver ya Rabbi. Niye? Önceden iman olmuyor mu? Son nefes. Niye son nefes? Tabii. Son nefes iman ver demek bana Firavun imanı ver demektir ya. Bu nasıl bir dindir? Siz nereye dükkan açtınız? Nasıl çarpıttınız? Nasıl bozdunuz bu dini? Müslümanların zihnini nasıl yıkadınız, nasıl ütülediniz ki bu hale getirdiniz? Kur'an'ın reddettiği Firavun imanını ona dua ile ister hale getirdiniz. Evet, tüm despotlar korkunun ekmeğini yer. Eğer siz korku toplumu oluşturmuşsanız, ilke toplumuna Fatiha deyin. Merhum olmuştur. Korku ahlakı bozar, münafık yetiştirir. Evet, korkunun ilk bozduğu şey ahlaktır. Tekbir. Allahu Ekber deyin diye değil. Efendim. Üçüncü ayet. Evet, slogan değil yani. Bir tevhid ve özgürlük eylemi. Emir bir söz emri değil, bir hal emridir. Evet. Kul de ki değil. De ki yok orada. Anlatabiliyor muyum? Peki nedir orada? Fiildir, fiil. Evet. Emir fiildir, emir fiil. Bir şeyi yap. Yani Allah'ı büyükle. Nasıl yapacağız? Mesela bu. Tekbiri sindiren kula kul olmaz, kulu kul etmez. Büyüktür diye korkuyorsan korkma. Allah en büyüktür. Ondan büyük yok. Aç bırakır diye korkuyorsan korkma. Rezzak-ı alem Allah'tır. Güçlüdür diye korkuyorsan korkma. El-Kavi, en güçlü olan Allah'tır. Beni bitirir diye korkuyorsan korkma. El-Kahhar olan Allah'tır. Allahu Ekber. Evet. İsim mi sıfat mı? Teknik bir mesele. Bazıları sosyal medyada orada burada görüyorum, görmez olayım. Allah en büyüktür demek, başka büyükler de var demek anlamına geliyormuş falan filan böyle. Cahillerin eline verirsen böyle yarım yurum şeyleri, böyle oluyor. Ortalık çamurdan geçilmiyor. Hayır. Hem isim hem sıfat olarak kullanılır. İsim olarak şu anlama gelir. En büyük. İsmi taftil. İsmi taftil. Arap dilindeki sigası bu. Ama sıfat da olabilir. O da şudur. Tek büyük, hep büyük. Fark etmez. En büyük dediğinizde başka büyükler de var anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Ama bana göre sıfattır. Hep büyük, tek büyük anlamına gelir. Hadsizler ülkesinde Kur'an'ı sakız eden cahil cühela'dan bahsedecektim. Geçeyim, biraz önce değindim. Yani adam fiil, fail, mef'ulü tanımaktan aciz. İsim, harf ve fiili tanımaktan, ayırt etmekten aciz. Oturmuş Kur'an hakkında ahkam kesiyor. Kur'an'ı anlamak her mümine farz. Fakat Kur'an hakkında ahkam kesmek her mümine farz falan değil. Yapmayalım. Kur'an'dan hüküm çıkarmak ehlinin yapacağıymış. Bu en basit. Her şey de böyle bu. Öyle değil mi? Kasap nacağını al, gir ameliyathaneye. Niye? Kesiyorsun ya. Kesiyorsun ya. Ameliyat kesmekten ibaret midir? Bu mudur yani? Onun için yani doktor olmayı önlükten ibaret görürseniz doktor önlüğünü çalan herkese doktor dersiniz. Değil işte. Böyle değil. Evet, salat tekbirinin Kur'an'ı delili bu ayettir. Müddessir suresinin 3. ayet. Namaza dururken Allahu Ekber diyoruz ya, iftitah tekbirinin namazın farzlarından sayıyoruz ya, bu ayettir onun delili. Namaz ibadetler mecmuası, emirler mecmuası olduğu için emirleri toplamış. Ama tabii bu emirleri toplaması namaz dışındaki tekbirin hayata müteallik olan kısmı ne olacak sorusunu cevapsız bırakmak anlamında değil. Gereksiz bir tartışma. Raf'ul yedeyn. Nedir bu? Rükudan doğrulurken elleri kaldırmak. Biliyorsunuz diğer mezheplerin hemen tamamı Raf'ul yedeyn hadisine dayanarak elleri kaldırırlar. Ama İmam Ebu Hanife bu hadisi reddeder. Hadisi reddetmesinin sebebi, hadisin geldiği Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın fakih olmadığı. İmam Ebu Hanife fakih olmayan sahabeden hadis almaz. Ebu Hüreyre'den hadis almaz. Anlatabiliyor, fakih değildir der daha doğrusu. Abdullah bin Ömer fakih değildir der. Abdullah bin Amr fakih değildir der. Dolayısıyla yani sahabeyi ikiye ayırır. Fakih olanlar, yani anlayışı derin olanlar demektir. O fakih efendim o anlama geliyor. Fıkıh ilmini tedvin edenler, tedris edenler anlamına gelmiyor. Anlayış sahibi olanlar, anlayış sahibi olmayanlar. İnce anlayışı olmayanlardan delil almaz. Kimden alır bunun delilini? İbn-i Mesud'dan alır. İbn-i Mesud'dan gelen rivayet alır. Onun için de bununla amel etmez. Aslında bu bir bence yanlış anlama. Bütün araştırmalarımda gördüğüm şey, bu aslında burada dile getireceğim bir şey değil ama aranızda merak edenler olur. Yeri gelmişken bir daha değinmeyiz bu meseleye. Onu da söyleyeyim. Bu raf'ul yedeyn, elleri kaldırmak, diğer ara tekbirlerde elleri kaldırmanın aslında bunun söz konusu olduğu tek bir yer vardır. O da rükudan doğrulurkendir. Efendim, ve rükuya giderkendir. Dolayısıyla peki nedendir derseniz, o da Allah Resulü Kabe'nin önünde namaz kılarken Kabe'yi gördüğünde selam vermiş.

ahlakına dönüştüremeyenlerdir. Evet. Kur'an'ı eski Mısır'ın ölüler kitabına dönüştürenler. Velid bin Mughire gibi yanlış ölçüp biçenler kategorisine girmiyor. Tevrat'ı baş üstünde taşıyıp dediğini tutmayanlar kitap yüklü eşekler diyor Cuma suresinin 5. ayeti. Kemetelil himari yahmilu esfara. Peki aynısını Kur'an'a yapan Müslümanlar ne? Hadi Bayraktar Hoca'yı buradan rahmetle analım. Hocam Allah ona uzun ömürler versin. Rahmetle anın deyince siz anlarsınız da anlamayanlara söyleyelim. Dirilerin rahmete ölülerden daha fazla ihtiyacı var. Yahudilere Tevrat'ı başının üstünde taşıyıp, başının içinde taşıyıp da sorumluluğunu taşımayan Yahudilere eşek diyen Allah diyor. Kur'an'a aynısını yapan Müslümanlara aferin mi diyecek? Kur'an'ı anlamadan ezberleyip 70 akrabaya ahirette torpil kitabı yapan, bir de yetmiyormuş gibi elçi dilinden yalan uyduranlara ne demeli? Ne demeli? Bu ayeti demeli. Evet, bu ayet onlara gelsin. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Evet, hiçbir şefaatçinin torpili onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır o şefaat bekleyenlere. Bu surenin 48. ayeti. 1400 yıl sonraki hastalığı gören ayet gibi ayet. Niye ayet gibi ayet dedim? Mucize gibi de diyemediğim için o kelime ithal de ondan 400 yıl sonra. Aslandan korkup ürken yaban eşekleri. Bu ayet bu surede. Bir fotoğraf göstereyim. Yaban eşeği zebradır. Arap dilindeki yaban eşeği zebradır. Dolayısıyla şimdi biliyorsunuz bir aslan 1000 tane zebrayı önüne katıp götürür. Burada Kur'an ne yapmıştır? Teşbih yapmıştır. Bu bir mecazdır. Öyle değil mi? O zaman aslan neyin mecazıdır? Eşek neyin mecazıdır? Kur'an'dan kaçan o günün insanı aslandan ürken yaban eşeklerine benzerse. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ Kur'an deyince kuduran bugünün insanları neye benzer? Kur'an aslara benzetilmiş, hakikatin aslanı Kur'an. Hakikat aslana benzetilmiş. Niye hakikat aslana benzetilmiş? Aslan kendi rızkını kendi emeğiyle kazanır. Başkasının emeğine konmaz. Başkasının alın terine konmaz. Aslan çakal gibi rantçı değildir. Sırtlan gibi avantajcı değildir. Nedir ya? Emeğiyle geçinir. İkincisi bir kez yer. İkinci kez dönmez. Üçüncüsü yediğinden mutlaka ötekilere de bırakır. Akbabalar beslenir, sırtlanlar beslenir, çakallar beslenir, haşerat beslenir, diğer leşçiller beslenir. Yani hayır da yapar. Aslan yani. Onun için dolayısıyla aslan hiçbir kalıntıyı yattığı yere götürmez. Yani kokutmaz. Aslan yerinden belli olur derler ya, o doğrudur. Aslan kokuşacak hiçbir avını yatağına götürmez. Onu çürüyeceği bir tabiatta bırakır. Yani aslan hakkında neredeyse 300'e yakın iyi şey saymış Cahiz Kitabul Hayvan'da. Neyse benim aklıma gelen bunlar oldu. Ama evet, Kur'an hakikati aslana benzetiyor. Peki eşeğe benzettiğine yalan. Hurafe, uydurma. Bu bağlamda hurafeler. Yani Allah'ın indirdiği dinin yerine konulmuş uydurma din. Kur'an'dan ürken ve korkan yaban eşeğine benzetilmiş yalanın eşeği. Yalan eşeği Kur'an hakikat aslanını gördü mü kaçar arkadaşlar. Ama bugünküler öyle değil sanki. Kur'an aslanından ürküp kaçan yaban eşekleri. 10 yıllardır Kur'an'ı siz anlayamazsınız diyenler. Bu memlekette bunu diyen zümreler vardı, biliyor musunuz? Şu anda sesleri kesildi. Ama bunu sanki bir Allah emri gibi naklediyorlardı insanlara. Kur'an'ı anlamak kim biz kim? Hatta sanki Kur'an'ı anlamaya çalışmak günahmış gibi takdim ederlerdi. Özellikle mistik çevrelerden belli zümreler. İçinizden onları tanıyanlar vardır. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyen sapıklar. İşte bu cümledendir. Kur'an'ın hadise ihtiyacı, hadisin Kur'an'a ihtiyacından fazladır diyenler, işte bu ayette belirtilenlerdir. Yani arslanı görüp ürken yaban eşeği gibiler. Kur'an okumayın, imanınız gider diyenler. Bunu daha önce anlatmıştım, bir kez daha anlatayım. Şimdi vefat etti, adını vermemde sakınca yok. Efendim artık verebilirim, vermiyordum ismini. Hemşehrim de olur. Ankara merkez vaizlerinden ve meşhur bir vakıflar zincirinin de kurucusu olan Mustafa Kalfaoğlu. Bir gün bana telefon etti. Hocam dedi, dersleri izliyormuş. Benden yaşlarca büyük, hayli büyük, hayli yaşlı. Biliyor musunuz dedi, biz dedi, Kur'an'ı okurken bir ayetle karşılaşırız da dinimiz imanımızdan oluruz diye korkutulduk dedi. Allah Allah. Yani hidayet için gönderilmiş olan Kur'an dinden imandan edecek. Sen Müslüman olacaksın, Kur'ansız Müslüman. Ama Kur'an'a kavuşunca dinden imandan olacaksın. Zaten şunu söyleyeyim, behemahal o dinden imandan ol. At yani onu. O din ve iman değilmiş zaten. Kur'an'ı görünce terk edeceğin din şeytanın dinidir. Rahman'ın dini değildir. İslam dini değildir o, uydurulmuş dindir. Ben böylesini duydum. Bakın ismini de ilk defa verdim. Ha, öldükten sonra verdin diyeceksiniz. Şimdi gidip de soramayız ki. Bana güveniyorsanız inanacaksınız. Yani bu kadar milyar insan içinden bu isim nereden aklıma geldi? Yani uyduracaksam eğer hiç tanımadığınız bir isim uydururdum. Yerini de yurdunu da veriyorum, mesleğini de veriyorum, yaşını da veriyorum. Dolayısıyla bu bir. İkincisi, kendileri su gibi yalan söyleyenler karşılarındakileri de kendileri gibi zannedermiş. Bu bir hastalık zaten. Evet, ben böyle bir şeye de şahit oldum. Ondan sonra başkalarında da şahit oldum buna. Bana ayet okuma, 500 ayet okusan da nafile diyenler, arslandan korkan yaban eşeklerine benzer. Bukhari çökerse İslam çöker diyenler, arslandan korkan yaban eşeklerine benzer. Dinini Kur'an'dan öğrenenlere, peygamberi devreden çıkarıyor çamuru atanlar, arslandan korkan yaban eşeklerine benzerler. Kendi yazdıkları kitapları vahiy ile kıyaslayarak paralel Kur'an ilan edenler, arslandan korkan yaban eşeklerine benzerler. Evet, Müddessir, misyon ve vizyonun inşası. Özete geçtim, bitti yani. La ilahe illallah, kula kulluğa hayır devriminin Mekke'deki yankılarını işledik. Kur'an'ın çift kutupluluğunu işledik, değindik. İlk 7 ayette 7 emri saydık. İyiler ikiye ayrılır dedik, aktif ve pasif iyiler. İyilik ikiye ayrılır dedik, hasenat ve salihat. Abdullah oğlu Muhammed iyi idi dedik ama aktif iyi değildi dedik. Kalk ve uyar diyen Kur'an onu aktif iyi yaptı dedik. Endir, uyar, elçilik ahlakı dedik. Kur'an'ın devrimi uyarı ve müjdeydi. Bunu havf ve recaya, korkuya dönüştürenler Kur'an'a karşı devrim yaptılar dedik. Ve korkuyu tanrı yaptılar dedik. Ve bu ümmeti korkuya kul ettiler, Allah'a değil dedik. Tekbir bir tevhid ve özgürlük eylemidir dedik. Elbiseni temiz tut ve şirk pisliğinden uzak dur. Din temizliktir dedik. Vizyonun esası fiziki temizliktir, misyonun esası inancın temizliğidir dedik. Duyguların inşası psikolojik inşa dedik bu surenin ana konusuna. İyilik, hayır yapmayı kazanç kapısı haline getirme ayetine vurgu yaptık. Rabbin için sabret ayetini zikrettik. Öğrenmemeyi seçen eğitilemez tiplerin yanlış ölçüp biçtiğini söyledik. Büyüleyen Kur'an ve büyülenen kahrolası tip aslında Kur'an'dan istifade etmeyen, Kur'an'ı büyü metnine dönüştüren tip olduğunu söyledik. 1400 yıl sonra ya mesaj, hiçbir şefaatçinin torpili işe yaramayacaktır ayetine dikkat çektik. Kur'an aslanından ürküp kaçan yaban eşeklerinin örneklerini verdik. Eklere geldik. Bir anmamız var. Afganistan Kabil'den Ferhunde Melikzade. Allah onu rahmetine gark etsin. Gördüğünüz, tabii burada oynatmaya ben dayanamam. Ama da eğer izlemeye şeyi olanlar, ben izleyebilirim diyenler izlesinler. Vahşeti görsünler. Gözünüzü kapayarak o vahşeti yok edemiyorsunuz. Uydurulmuş dinciler tarafından 19 Mart 2015 tarihinde, yani geçtiğimiz dersten sonraydı, onun için bu derse kaldı. Önce Kur'an'ı yaktı iftirası atılıp sonra vahşice linç edildi. Bu linci lanetle hatırlıyor. Bu cesur Kur'an talebesini rahmetle yad ediyoruz. Aynı zamanda kendisi ilahiyat öğrencisiydi. Allah ile aldatmak ve vahşice linç etmek Afgan talibanına has değildir. Resmi gayri resmi teşviklerle palazlanan yerli talibanların eline fırsat geçerse aynısını fazlasıyla yapacaklarından hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Uydurulmuş din nasıl bir şey? Bu Hristiyan versiyonu. İzleyelim mi? Evet, görüyorsunuz. Geçmişte ölmüş bir papazın ayak iskeletini çıkardı. Evet, ayağı çıkardı. Su döküyor şimdi. Şimdi o suyu teberrüken buyurun içecekler, kafalarına dökecekler, efendim götürecekler, cenazeleri için kullanacaklar, çocuklarını yıkayacaklar. Evet, senin zemzemin varsa diyor, benim de bu var diyor. Bakınız efendim, Abu Kevser. Bu da bizden. Öptüğüne biliyor musunuz? Tahta, protez, ölmüş bir insanın geriye bıraktığı protez. Evet. Fazla bir şeye gerek yok. Bu ders size tavsiye edeceğim görsel harika bir film. Çok hoşuma giden bir film. Birkaç kez izledim ben. Şeyda. İran yapımı. Hollywood filmlerini tavsiye edince Amerikan ajanı olmuyorum. Yahudi filmlerini tavsiye edince İsrail ajanı olmuyorum, ama İran filmini tavsiye edince İran ajanı olur muyum? Peki, o zaman Şeyda efendim. Harika bir romantik dram, 1998 yapımı. Niye bunu tavsiye ettim biliyor musunuz? Geç kaldı, geçenkine yetişmedi. Müzzemmil suresi filmidir bu. Müzzemmil suresi. Evet. Ne dediğimi filmi izleyince göreceksiniz. Benim kahramanlarım bölümünde kahramanımız burada. Get a knock at the door. And here two guys in a suit. I'm from the FBI. The first thing I have to say is, what took you? Truth. I was going to make my own. And I was going to set across the Islamic Center over in a bank's parking lot, and I was going to dial it in and just watch the show. Amerikan askeri. I said, that's what I want to do. I went off and joined Marine Corps. Müslümanın canına kıymış. I wanted the action. Askerlik yaparken. The first time I got shot at, I remember looking at my watch and I says, man, this time last year I was in English class. Ondan sonra Amerika'da kızının devam ettiği okulda kızının sıra arkadaşı Müslüman diye onunla hesaplaşmaya gelmiş. I had to be there for my guys. Bu hesaplaşmada each one of those Kur'an'ı stands for a confirmed kill. I stopped zihninden 26. İslam merkezini bombalamayı geçiriyor. Marine Corps just owned it. Richard McKean bombalamayı geçiriyormuş. Ne olmuş? Kur'an'ı incelemiş. Pişman olmuş. Tevbe etmiş. Öldürdüğü 26 Müslüman, ki bu savaşta öldürüyor bunları, Müslümanın anısını vücudunda yaşatmak için bedenine 26 tane kan damlası şeklinde dövme yaptırmış. Amerikalının tövbesi de böyle oluyor demek ki. Bununla kalmamış. Daha sonra Kur'an incelemiş, sorgulamış ve uzun bir sorgulama süresinden sonra İslam'a teslim olmuş, barışa teslim olmuş. Barış adamı olmuş, savaş adamı. Ve İslam merkezine gelmiş, orada da başkan seçilmiş. Ve şu anda İslam merkezinin hem başkanı hem de Fahri imamı. Müslümanlara bakıp katil olanlar Kur'an'la tanışıp tevbekar oluyorlar. Müslümanlara bakıp adam öldürenler Kur'an'a bakıp adam diriltiyorlar. Bu haberi bize ulaştıran Avustralya'dan Süleyman Balcıoğlu dostumuza teşekkür ediyorum. Evet, sosyal medya hesaplarımız, unutmayın, Twitter hesabımız, Facebook hesabımız, Instagram hesabımız ve web sitemiz, İnşallah onları da yeri geldikçe takip etmeyi sürdürün. Zaten bu tip anonslar orada da yapılıyor. Efendim, Siretül Kur'an'ın 13. dersi burada sona erdi. Gönlünüze, akleden kalbinize afiyet olsun, hikmet olsun. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.